Ra wong kono kancaku kok. Ta umpamakno nakodo. Lagu iki kok diaturake marang Om Sarjono. Anjir. Sing laras Om. Tanpa perahu sasat darat dan pepetri Subo manggulumi wah poro panderek parang siogo manjing baraning baleasi sasamini pun kumandang mangkilan kami pun nyidam sarihan. No.